Зарана, людзі не трапілі пад яго, варта не вытрымала і паспяшалася. Зноў зарыкаў агнявы шквал, і, нібы не вытрымаўшы ягонага напору, бухнулася ўніз. Жалезная брама, фырнулі, паляцелі з-пад яе галавешкі, бярвенне, жар. Не зразумеўшы, у чым справа, адчуўшы толькі, як здрыганулася вежа, абаронцы, напэўна, падумалі, што гэта таранять браму, жадаючы хоць некуды выбрацца з тунеля, заспетыя там полымем абложнікі. Стрэліў у тунель брамы другі канон. У амаль наглуха закаркаваным праходзе выбухнулі вылітыя раней масла і смала. Глуха! Страшна! Ахнула нешта. Заслона ўспучылася і ўпала. У клубах агню і дыму рванула штосьці, нібы з гарматнага жарала. З грукатам паляцелі адтуль уламкі кратаў. У паветры свістела, выбухала раўло, агнявыя галкі шыпам ляцелі ў роў. Калі дым трохі разышоўся, людзі ўбачылі, што пярэдні мур вежы трохі рассеўся, што з яго і з байніц дымее. І яшчэ ўбачылі агнявое пекла ў брамным тунелі. Унутраная брама ўстаяла, нават выбух не вываліў, а выбіў яе. Але затое яна палала зыркім гарачым полымем. «Вось яно», – сказаў Вястун, – «трохі-трохі шчакаем яна і упадзе». З палаючых палавінак ляцелі жарынкі, пырскала расплаўленай бронзай. Абаронцы, відаць, толькі тут апрытомлені і, пэўна, пачалі ліць прадушынамі ваду. Ім удалося трохі збіць агонь, але затое вежа цяпер стаяла ўся ў хмарах дыму і пары. «Нічога, это нам з рукі», – сказаў Вястун, – «хутчэй згасне агонь». «Гэта нам тым больш з рукі, што яны зараз кідаюць вежу», – сказаў разьбяру. «Такой лазні жывы чалавек не вытрывае». Над вежаю стаяў сівы непразрысты слуп. Калыхаўся, плыў у ноч. Пан пісар паставіў на лісце апошні подпіс і скруціў яго ў скрутак. «Ну вось», – сказаў Лотар, – «страта заўтра на зітхальным гарбе, папросту на ўздыхальніцы, раніцаю ў канцы апошняй начной варты. Хто хоча апошняе суцяшэнне, будзе яно, апошняе жаданне – «Каб вы здохлі ад чумы», – сказаў непапраўны Богдан. «Выканаем, Бог з вамі. Ідзіце, грэшныя душы, і няхай злітуецца з вас Бог і Марыя заступніца». Кат падышоў да братчыка. Барвяны капюшон быў апушчаны на твар. «Ідзі», – сказаў ён. У гэты момант парахвер стаў чуйна прыслухоўвацца, усе насцеражыліся. Скора нават глухаватыя пачулі тупат, ляснулі дзверы, і ў судную залу валіўся Карніла. Закураны з рагамі бруднага поту на твары, ён смярдзеў дзікім зверам. «Ваша правялебнасць», – загарлаў ён, – «даруйце, не папярэдзілі, думалі, куды ім, што такое? Народ, народ патрабуе Хрыста!» Муры ў палацы былі такія тоўстыя, што знадворку сюды дагэтуль не даляцеў ніводны гук. «Лезуць на замак!» – крычаў Карніла. «Браму выбіваюць, рабаваць будуць!» «Той, хто бацьку разарае, сын сарамотны, несумленны», – сказаў Жаба. «Дык разгані іх!» – сказаў Басяцкі. «Схапі! Карніла падыходзіў да стала неяк дзіўна, не сваімі нагамі, нібыта з ім нешта здарылася, і толькі калі ён выйшаў на святло, усе ўбачылі прычыну гэтага. У сотнікавым задзе тырчала доўгая, багата аперанная страла. «Нельга!» – прахрыпеў ён. «Думалі на стены не пусціць. Лезуць стрэлы дажджом, а ў замку варты 30 чалавек, ды паюкоў 20. Астатніх вы самі за царкоўнай дзесяцінай паслалі. Кат! Выраж стралу хутчэй, яна не глыбока. Зброду баішся?» – пачырванеў жаба. «Гэтага зброду не менш як 700!» Все змоўклі. Вялікі белы сабака, якога прывёў жаба, панюхаў, падышоўшы стралу, падціснуў хвост і, стараючыся не стукаць кіпцямі, зашыўся ў кут. Якраз у гэты момант страшэнны ўдар скалануў будынак. Пасыпаўся са столі пыл. Гэта быў той самы выбух у галоўнай браме, які разнёс ушчэнт краты і заслону. Цяпер толькі лічаныя хвіліны вырашалі пытання. Лічаныя хвіліны аддзялялі гэтых людзей ад імгнення, калі замак падзе. Брама палала ўваўсю. Сям-там абвалілася ўжо луска і разжаранае зяла на плітах, якімі быў забрукаваны пот тунеля. Ужо секліся на зубцах, і мур усё больш расцвітаў агнямі паходняў. Смельчакі ўжо грукаталі па дахах палаца, а Марка і Тихон Вус у суправаджэнні двух з паходнямі быў вятох, самы ягоны сход, і іначай біцца было амаль немагчыма, бо можна было забіць сваіх. Дзерліся, пазабралі да зафеі, каб расчысціць шлях сябрам, калі брама ўпадзе. Нападаючых было так многа, што сур'ёзна адпору яны бадай што і не бачылі. Калі апошнія абаронцы гэтай часткі мура гарохам пасыпаліся з яго, натоўп і на мурах, і на плошчы ўзняў галас і трыумфальны крык. «Хрыста! Хрыста вызвалім!» Рык быў такі, што ён даляцеў нават да суднай залы. «Што рабіць?» – шэптам спытаў Лотр. Ён глядзеў на хаўруснікаў і разумеў, што акрамя басяцкага, які задумаўся з чагосьці, спадзявацца тут няма на каго. «Што рабіць, сябра, Лотр?» – мядзведжыя вочкі Балвановічава бегалі. Равуні глядзеў на іх з іроніяй. «Сябра», – сказаў ён, – «хавер, такі не хавер, а хазер, хазер Лотр. І гэта, скажам прама, зусім не хавейрым, а хазейрым». Суддзі маўчалі. «Што ж рабіць?» – галаснуў камар. «Пане Божа, што рабіць?» «І збіваць грушы!» – са злараднасцю шапянуў іудзей непрыстойную прыказку. «Нічога, Юрась, нас заб'юць, але ім так сама будзе». Цішыня. Толькі раптам усміхнуўся басяцкі. Хацеў сказаць нешта, але паспеў толькі кінуць. «Ціха, панове! Нас у саламанцы вучылі думаць. Ага, вось што!» І тут залямантаваў раптам, здагадаўшыся жаба. «Божа мой пане!» – галасам загаласіў ён. «Бяда будзе, як казаў Ісаія, аголіць пан Бог цемя дачок Сіёна і раскрые пан Бог сарамату іхнюю». Жоўты лісіны езуітаў твар перакрывіўся амаль прыемнай усмешкай, разумнай, смелай да блюзнерства. «Рабіць яму больш няма чаго», – непарушальна сказаў басяцкі. «А што, ўласна, крычаць?» показаў белыя вострыя зубы і праз іх кінуў у цішыню. Яны патрабуюць Хрыста? Дайце ім Хрыста. Ды няма ж яго ў наяўнасці, загарлаў камар. Няма Хрыста, маеце рацыю. Хрыста няма. Дык а вам абавязкова, каб быў сапраўдны? Ну, як? А гэтыя? І адзін з заснавальнікаў будучага ордэна спакойна паказаў на бадзях. Гэтыя? Абурыўся Лотар. Гэтыя, спакойна сказаў каплан. Не горшыя за іншых. Скажам, нам строіць дурня, з хомкі каўпак здымаць не хочацца. Цалкам натуральна зрабіць з гэтых еретыкоў саюзнікаў і імі ўтаймаваць быдла. Вядома, давядзецца дараваць быдлу і дараваць еретыка. Першым, таму што яны рабілі мілую Богу справу, другім таму, што гэтыя махляры яны ж апосталы.